А от Орест навпаки. Часто злостився з невідомої причини. Варто було Софії похвалити будь-кого, особливо Лапочку або Мирона. І як з очей йому починали летіти іскри, а губи стискалися у ледь помітну, та все одно з біса гарну хвилясту лінію. Софія мала звичку, читаючи лекцію, зупинятися біля студента на першій лаві і пояснювати ніби індивідуально йому чи їй, дивлячись в очі і питаючи час від часу, чи зрозумів. Одного разу вона зупинилася біля Ореста і, захопившись поясненням, поклала руку йому на плече. Він стрепенувся і скинув руку так, ніби то була жаба. «Ну, братчику, дикий ти собі дикий, але це вже занадто». Щоб уникнути таких випадків надалі, Софія запропонувала йому помінятися місцями з Лапочкою. Відтоді Орест її тихо зненавидів. Але що їй було до його ненависті чи любові? Закінчувалися пари, і Софія летіла до Арсена, тим паче, що з дня на день мав повернутися Ігор, і їхні з Арсеном зустрічі стали б не такими частими. В Арсена також виникли проблеми. Він хотів улаштувати Софії 8 березня маленьке свято. Та от біда. Повернулася з тривалого відрядження дружина його приятеля. Пліткарка на все місто. Тому про цю квартиру можна було забути. Ресторанчики в навколишніх містах в свята теж були не найбезпечнішим місцем. Залишалася тільки вілла. Череватька не потрібно було просити двічі. «Як скажете, Арсене Арсеновичу? А хто приїздить?» «Не твого розуму справа. Неси ключа і нікому ні слова. Ми ж друзі, Степане». «Для вас хоч з моста в воду», – дозволив собі неофіційний тон, названий другом Череватько. Арсен привіз Софію на віллу ближче до вечора, коли сонце по-весняному ясне, але по-зимовому холодне, вже сідало. Розпалив камін. Удвох вони зготували святкову вечерю. «А це мій подарунок». «Годинник?» – здивувалася Софія. «Дуже гарний». «Я хочу, щоб ти згадувала про мене щодня стільки разів дивитимешся, котра година. Тоді я думатиму тільки про тебе увесь день». «От і думай. А робота, а лекції?» «В мене теж робота. А я весь час про тебе думаю». «Так тобі і треба». Вони сміялися, мов діти, гралися тілами одне одного. Не було вже жодного непізнаного, нецілованого місця. Та від цього пестощі ставали не менш бажаними і пристрасними. Коли перша хвиля спраглості вгамувалася, Софія, не зводячи погляду з вогню в каміні, проказала: «Арсене, поки ти був у Києві, я написала, здається, щось схоже на вірші. Почитай, маленька». «Обіцяй, що не сміятимешся». «Щоб я здох», – словами Щирліца з відомого телефільму заприсягнувся Арсен. «От бачиш, ти вже смієшся», – застукотіла кулачками по опуклих м'язах його грудей Софія. «Зовсім ні, зайчику», – посерйознішав Арсен. «Почитай, я дуже хочу послухати». Софія тихо-тихо, самісіньке вухо йому почала читати.